think there is a power. It's all about the music. I think most people at one point or another experience the original. Come on, let me hear you say it. Biggest countdown in the country. Bring it on. Let's go. Let's clap on, baby. Here we go. You are listening to Romanian Top 100 on Kiss FM. Woo! Turn your radio up as loud as possible. Look, in the sky, chief. It's a bird. It's a plane. No, look, it's... Romanian Top 100 Singles Chart. Cum să ai o duminică de top? Foarte simplu! Pornește radioul pe Kiss FM pentru că începe Romanian Top 100. 3 ore pline cu cele mai tari hituri difuzate la radiourile și televiziunile muzicale indigene. Totul se centralizează de către Media Forest și se împachetează frumos într-o emisiune exclusivă la Kiss. Dan Marcu sunt eu, rămânem împreună până la Number 1. Pe locul 100 revine Xonia cu My Beautiful One. S-a întors și Dr. Cucio pe 99 cu La Tarde Se Ha Puesto Triste. Pe 98 ajung Alex Gaudino și Kelly Rowland cu What a Feeling. Și pentru că piesa coboară 18 poziții, faza cu Unde-s doi hitul crește ar trebui puțin regândită. Coboară serios și Mate O cu Champion până pe 97. Bruno Mars o ia pe ulei în jos de la atâta Liquor Store Blues și se drege pe 96. Revine pe 95 Guess Who cu locul potrivit, coboară Shakira cu Waka Waka 8 locuri până pe 94. Mamă frate ce de picați ca la bac! Pe 93 în coborâre 8 locuri Ellie White, Nu te mai caut. Coboară 14 și Martin Solveig, Ready to Go e pe 92 și ne oprim pe 91 pentru un fresh de vară. Feels So Good cu Armin van Buuren și Nadia Ali. Fresh în RT100, fierbinte, fierbinte, așa ca Nadia Ali. Feels So Good, un featuring cu Armin van Buuren. Recapitulez și revin. Number 100. Number 94. Number 93. Number 92. Number 100 exclusiv la Kiss FM, Dan Marcu sunt eu. Am ajuns la locul 90 ocupat de Free DJs cu Around the World, în coborâre 8 locuri. Să știi că și publica o ia la vale 10 locuri până pe 89. Urcă 10 domnșoara Alessia cu Borona Supo și ajunge pe 88, dar stai așa că vine, iute, un new entry. Mega Show și King Coreală cu Rihanna pe 87, S&M, e treaba aia cu pătrățel roșu. Cum ți-am promis, ia o trufanda și răcorește-te cu ea. David Guetta, Where Them Girls At, o lucrare cu Florida și Nicki Minaj. Să fie Minaj atra. Romania Top 100, new entry. See that girl, it's all women invited. Hairdos and nails, that Louis Chanel all up in the party. Presidents in my wallet, no rules, I'm bout it. Blow the whistle for the hottest, I got it. Shorty, it's never too much, keep me doing too much. 10 to 1 of me, I can handle that love. Bottles in my reach, we can all get buzzed. Holla, cause I'm free to whatever, it's no rush. So many boys in here, where do I begin? I see this one, I'm about to go in. Well, Saida și Nicki Minaj sub bagheta distinsului compozitor David Guetta. Where Them Girls At intră în clasament pe locul 86. Grenada lui Bruno Mars e dezamorsată spre fâsâită. Grenade coboară 19 locuri până pe 85. Urcă Rihanna, Who's That Chick, 16 până pe 84. Urcă și Shakira cu Rabiosa, 13 poziții până pe 83. Iar echipei Tiny Tempa, Eric Turner, este scris în stele să mai coboare cam 39 de trepte. Biggest drop of the week, cum ar veni. Coboară foarte mult și Puia cu Vestul Sălbatic, 20 de locuri până pe 81. Înainte de primii 80, recapitulez și mă resetez. Number 90. Number 89. Iubirea nu moare, nici când, niciodată, să știi. Number 88. Number 87. Noi avem barbărestul. Suntem aia care l-am pierdut pe Ceaușescu. Când poliția ne doară, ne știm bine textul. Săptămână bună pentru Delia. Noul ei single, Dale, urcă 14 locuri până pe 80. Number 80. super piesă de vară de la Delia. Dale ocupă locul 80 azi în RT100. Mai sus un loc dăm de The Saturdays Notorious. Fetele coboară 3 locuri și ne pregătim pentru un alt summer hit de import de această dată. Rio cu Miss Sunshine intră direct pe 78. Top 100, new entry, number 78. Everybody in the club tonight, can't you see? Miss Sunshine, girl, I can feel it coming in the air tonight, and it feels alright. My baby, keep moving. Labirint, ne-am pierdut. Bate ceasul cum să te pot uita. Nu pot trăi în urma ta, dar nu te pot uita. Nu pot uita nimic și doare. Cum să te pot uita? Nu pot trăi în urma ta. Evoluție sau mai degrabă ciudată pentru această piesă sistem, în urma ta, când iese, când reapare la coada topului, când revine cu avânt. Azi, de exemplu, urcă 20 de locuri până pe 77. Am pentru tine acum un alt new entry, pe 76 Marionette de la Antonia, așa cum n-ai mai auzit-o până acum. Uite aici, șmecherie, tragi sforile și intră piesa. Cool, hă? Romania Top 100, new entry. Number 76. She says, hey, wait, and listen now to what I gotta say. I don't think I want it this way. We become some poor excuse to love that's come undone. And how do we get so numb? I wanna be in your control. I'm merciful. Turn me, just don't let me go. New Entry pe 76, astăzi Antonia cu Marionet. Urmează pauza de Facebook, vorbim pe facebook.com/kissfmromania și apoi ne întoarcem la clasament pentru hituri Lucky Man Project, Katy Perry, Lady Gaga, Accent și Britney Spears. Dan Marcu sunt, rămâi cu mine la Romanian Top 100 ca să nu rămâi degeaba. Duh!